Κύριε Μπαρμπαγιάννη. Κύριε Βυζέκη, Πορφύριε. Χρόνια πολλά για αύριο. Χρόνια τι είναι, της Κασιανής, τι είμαι εγώ. Ο περιπολών αμαρτίας περιποσών. Α, δεν τρέπεσαι που είμαι εγώ τέτοια. Περιπεσούς γυνής. Γεια σου ρε φίλε και αδερφέ. Ο Γιάννης από την εξωτική Θεσσαλονίκη. Πόσο εξωτική είναι αυτή η Θεσσαλονίκη? Επειδή έβγαλε δελφίνια, νύφη του Θερμαϊκού. Ανθρώπους εξωτικούς απόστολε. Αλλά ακούω τώρα αυτά που λέτε και λέω. Και να μου δίνανε, να μου λέγανε, δώσε 10 ευρώ το μήνα να ακούσω αλληλοφρένα, θα τα δίνα. Οκ, το ετοιμάζω. Απόστολε, άλλο θέλω ήθελα να σου πω. Μπορείς να μου πεις ποιος είναι πιο υποανάπτυκτος από τους δύο αντιπροέδρους της Νέας Δημοκρατίας? Ο υπουργός υπανάπτυξης ή ο Νιάου, ο υπουργός ξεπουλήματος? Ποιος από τους δύο? Α, το ίδιο είναι. Θέλω έτσι με το διηγητικό σου βλέμμα να μου πεις ποιος από τους δύο είναι χειρότερος. Μια έφεση στον Μπουμπούκο θα την είχα πάντα. Καλησπέρα, Αποστόλο Κάκο μου. Ξέρεις γιατί σε λέω Αποστόλο Κάκο μου? Είπες μια μαλάκα να πεις και εσύ, για πες. Είναι από το Αποστόλης και το Μαλάκας. Μάλιστα. Δεν παρεξηγήθηκες? Αποστόλης και το. Ωραία, Αποστόλη μου, σύντροφέ μου. Καταρχήν είπε κάτι ο Θύμιος πριν λίγο για το Μπουμπούκο. Ναι. Ότι ήταν άστοχο αυτό που είπε. Ήταν άστοχο. Δεν ήταν καθόλου άστοχο, θα πει στο σύντροφο Θύμιο. Εγώ είμαι αριστερός. Πιο αριστερά από τους αριστερούς. Και ο Μπουμπούκος είπε μια μεγάλη αλήθεια. Ότι τα χρήματα και 5.000 να μας δώσουν. Ναι, είναι άχρηστα, πράγματι. Είπε μια αλήθεια όμως που ο Βλάκας ο Μπουμπούκος δεν κατάλαβε ότι λέει την αλήθεια εναντίον τους. Πρέπει να πούμε εμείς οι απλοί άνθρωποι ότι το χρήμα πια δεν υπάρχει, είναι άχρηστο και πρέπει να ξεσηκωθούμε τώρα που είναι ευκαιρία. Καλημέρα, συγκρατούμενοι. Όχι, συγκρατούμενοι, στο ίδιο κελί είμαστε. Άλλες φυλακές έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε τη φυλακή μας, αλλά προαυλιζόμαστε στην πισίνα. Έχουμε μια άνεση να καλούμε και το pool boy, να μην πνιγούμε στα φύλλα. Να έχετε το νου σας όταν βουτάτε στην πισίνα, να μην ξεχάσετε το φελό, μην πατώσετε. Μην ανησυχείς, έτσι κι αλλιώς τα σκατά επιπλέουν. Χθες γυρνώντας από τη δουλειά κάτι σε 9.30 ώρα το βράδυ, Πειραιά, βάρη, αγριεύτηκα. Μιλάμε για 14-15 αυτοκίνητα σε όλη τη διαδρομή. 5 περιπολικά στο δρόμο με τους φάρους αναμένους στο δεξιά του δρόμου. Μιλάμε για ένα σκηνικό περονόσφορος. Αν το ζεις καθημερινά αυτό το δρομολόγιο και το ζεις έτσι βράδυ, αγριεύεσαι, μάνα μου. Αυτό το καινούργιο τώρα τι κόλπο είναι? Οι μετανάστες, οι καραβιές με μετανάστες με κοροναϊό, οπλισμένοι με κοροναϊό μας επιτίθεται τώρα. Τι καινούργιο είναι αυτό? Τι καινούργιο, η νέα συνωμοσία. Τι μαύρη προπαγάνδα κάνουν, ρε φίλε, πού το πάνε, δηλαδή μόνο. Μπήκαν από τα σύνορα, ήρθαν από τα νερά μας να μας κολλήσουνε. Φέρανε το χτυκιό. Τους κάνει διαλογή, λέει, και τους κάνει και μάλιστα λέει που ήθελε να τους πάει, και στην εκκλησία, είπε υπουργός άμυνας. Μα για στάσου όμως, περίμενε, ο ιός δεν ήρθε από τους Αγίους Τόπους? Εκτός κι αν οι πρόσφυγες ήρθαν από τους Αγίους Τόπους. Να το ορίστε. Μας δοκιμάζει ο Θεός, η πίστη μας. Επίσης δεν ήρθε από το Μιλάνο, από τους πλούσιους που πήγαν στην εβδομάδα μόδας? Να το, οι πρόσφυγες ήρθαν από το Μιλάνο να μας κλέψουν τις γούνες, να τις πάνε πίσω. Πάντως να βγαίνει υπουργός άμυνας και να λέει τις εκκλησίες θα τις χρησιμοποιήσει για να κάνει επίθεση με μετανάστες με ιό εκεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τρομακτικό το λιγότερο. Είναι σουρεαλιστικά τρομερό, ας πούμε. Με αυτή την κυβέρνηση είναι όλα πιθανά. Αποστόλη, καλό μεσημέρι, φίλε. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Ναι. Ξέρεις γιατί μας μαθαίνουν να πλύνουμε τα χέρια? Γιατί? Για να είμαστε έτοιμοι αύριο που θα μας πούνε να πλύνουμε και τον κόλο μας. Εύχομαι καλή ανάπτυξη. Γιατί δεν σου μαθαίνουν να πλύνεις τον κόλο εξ αρχής? Να τα έχουν καθαρά, ρε φίλε. Να μην έχουν έννοια. Δεν μ' αρέσει, πρόχειρο μου φαίνεται. Δε. Έλα, γεια. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Δέχεσαι αυτή τη βδομάδα ή όχι? Τι? Παραγγελίες. Όχι. Όχι, αδημούτσουνε, γιατί ρε? Γιατί έτσι ρε, μαλάκα. Καλά, εντάξει, άντε, γεια. Άντε, γεια. Καλημέρα, Αποστολή. Πάει και ο Περικλής ο Κοροβέσης. Μίλησε για τη φιλία, τα ιδανικά, τη συντροφικότητα. Άγνωστες έννοιες για την εποχή μας, αλλά ναι, οκ. Okay. Άγνωστες. Και να μιλήσετε κι εσείς κάποια στιγμή για το τέρας της αδιαφορίας και για τη βία που υπάρχει μέσα στο σπίτι. Γιατί δεν χρειάζεται να πέφτει ξύλο. Τα παρκάρουν τα παιδάκια στα, πώς τα λένε, στο τάμπλετ, στα κινητά. Εκεί PlayStation. Εκεί λοιπόν η βία κάνει παρέλαση. Να το πείτε καμιά μέρα αυτό, γιατί δεν είναι τυχαία η βία και οι άντρες που είναι βίαιοι και κακός είναι βεβαίως. Κάποιες μητέρες τους μεγάλωσαν. Δεν έγιναν έτσι, στη τύχη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Βγήκε ο Τσιόδρας και είπε: σταματήστε να ρουφιανεύετε. Φαντάσου που έχει φτάσει το πράγμα, φίλε. Φαντάσου. Όχι, τίποτα άλλο. Σκέφτομαι ότι φέρει σε δύσκολη θέση και κάποιου συγκεκριμένου βουλευτέ. Όχι, εσύ που κοροϊδεύε για το 1142, α πούμε. Δηλαδή, φαντάσου τι είχε γίνει. Το ρουφιανιλίκι πήγε σύννεφο. Το 1142 ήταν μόνο η αρχή. Και μετά λε για τον Μπογδάνο. Ο Μπογδάνο μπροστά του είναι αθώα περιστερά, να πει. Δεν καταλαβαίνω το σχετισμό. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, λέω, δεν κάνω το συνειρμό από πού και ω πού. Επειδή δεν είναι ρουφιάνο, γι' αυτό το λέω. Α, έτσι σου ήρθε, ναι. Okay. Έλα, γεια. Έλα, γλυκιά μου. Λοιπόν, επειδή παίρνω καπάκι με αυτά που άκουσα με τον γιατρό που σας άκουγε κάθε μέρα και είστε το πιο υγιές και στα Ευτζιανά και εγώ είμαι μεγάλος, θα σας ακούω τουλάχιστον 50 χρόνια ραδιόφωνο, ότι ό,τι ωραιότερο έχει βγει είστε εσείς, εγώ σας συγκαταλέγω και στο πάνθεον των διεθνών παιδιών της Ελλάδος, του Μίκη, του Μάνου, της Μελίνας και του Αγγελόπουλου. Και λίγα λες. Έτσι. Σήμερα πήρα να σου κάνω θετική κριτική. Α, γιατί... δεν μου αρέσουν αυτά, βαριέμαι. Άντε, για πες. Παίρνω συνήθως να κάνω αρνητική και είπα να πω και το καλό. Μη είσαι ξινιόλα, ας πούμε, και είπες λίγο να το σπάσω μεγάλη εβδομάδα. Όχι, απλά λέω εντάξει, να μιλάμε για τα καλά. Λέγε, μωρή, τι θες. Το άνθρωπος. Τι θέλω να πω, μωρέ, λέω μπράβο. Κρατάτε καλά το επίπεδο της εκπομπής. Καλείτε κόσμο να μιλάει, συνδικαλιστές. Βάλτε αφιερώματα, δεν κάνετε επαναλήψει. Καλή φάση. Ελπίζω να βγούμε γρήγορα από αυτή τη συμφορά. Για να σταματήσουμε κάνουμε τις εκπομπές. Κατάλαβα, το πιάσα. Το καλοκαίρι πώς το βλέπεις, θα μπαίνουμε στις παραλίες με. Εξαιρετικό, θα πήξουμε στην παραλία και στη συναυλία. Κόλαση θα γίνει. Θα ξεχάσουμε τι σημαίνει μπάνιο και πολιτισμός. Μια χαρά το βλέπω. Ειδικά για τον πολιτισμό που αυτοί δεν καταλαβαίνουν και ένα Χριστό ηρεξί. Είναι και η καλύτερη αχίλιος πτέρνα για να χτυπήσει ένα λαό. Ο πολιτισμός. Μια χαρά του βολεύει. Έλα, Βασόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Ό, τι γίνεται, Γιάννη, εσύ είσαι, Γιάννη. Ο Γιάννης. Καλά σε κατάλαβα, Γιάννη. Ας κάνουμε μια υπόθεση. Η υπόθεση εργασίας, θα λέγαμε. Ναι, ναι, υπόθεση εργασίας. Αχα. Πριν 50 μέρες, κάποιος Έλληνας πήγε στη ζούγκλα με τον Ταρζάν στο βόρειο Πόλο. Κόλο, καλύτερα κόλο. Πριν από 50 μέρες, έτσι. Και ερχόταν σήμερα στην Αθήνα και βλέπει άδειους στους δρόμους και τα αυτοκίνητα εδώ και εκεί. Τι θα νόμιζε. Τι θα νόμιζε. Θα νόμιζε ότι. Α, ξέρεις τι θα νόμιζε. Ότι έγινε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Να τα. Τώρα, από ποιον έγινε. Πώς θα το νόμιζε όμως, ούτε ένας όλμος δεν υπάρχει, ούτε μια τρύπα τουλάχιστον στην άσφαλτο. Ούτε καν σημάδια από ερπίστριες. Τι στο διάλογο, Γιάννη. Τώρα θα νόμιζε αυτό, αλλά θα νόμιζε και κάτι άλλο. Και τι άλλο θα νόμιζε, ότι ξεκίνησε το Big Brother και είναι όλοι μέσα. Και ποιος τον έκανε το. Αυτός ένα μηδέν. Ποιος. Ο 66 και βάλε και ένα νούμερο ακόμα. Ο 66-3. Πάει, Τζόκερ είναι. Όχι, όχι. Δεν είναι Τζόκερ. Α, δεν τολμάς να το πεις, Γιάννη, ε. 66. Μην το πεις, μην το πεις, δεν το επιτρέπει. Πίστη μας, Γιάννη. Το ξέρεις. Το ξέρω, το ξέρω. Εγώ το 9 θα βάζα. Δηλαδή 69 κι άλλο ένα από πίσω στην αρχή. Κύριε Αποστόλη, καλησπέρα σας. Γεια σας. Από νέο κόσμο σας τηλεφωνώ. Παιδιά, μας βρωμάει το κανάλι, ρε παιδιά. Τι. Μας βρωμάει, λέω, μας βρωμάει ο Γιάννη. Τι γίνεται με αυτό, ρε φίλε. Συγγνώμη, κλείστε και στη μύτη σας. Τι να κάνω. Δεν σου δόμησε δυσοδεία όλη η χώρα που τριγυρνάει σαν υπουργός. Το κανάλι σε πείραξε. Όχι, βέβαια. Καλά κάνετε που το βάζετε στο κανάλι, να το κοροϊδέψετε και πιο χοντρά ακόμα. Καλή συνέχεια. Γεια. Τι κάνεις, μπαγλαμά μου. Απα, καλά εδώ, μπουζουκεύω. Παίζεις καλά τον μπαγλαμά. Πώς. Το παίζεις καλά τον μπαγλαμά. Μια χαρά τον παίζω. Μπράβο. Να σου πω άλλη και άλλη ιστορία. Πες τη μαλακία σου, τέλειωνε. Εγώ λέω μόνο αλήθειες. Ρε, πες τη μαλακία σου τώρα, πάμε παρακάτω. Κάποτε θα έρθουν να μας πούν, αλλά μας τα έχουν πει από πριν, πως μας αγαπούν. Και εγώ, και εσύ και όλοι μας, και οι περισσότεροι, λειτουργήσαμε σαν κερπαντελίδες. Κάποια στιγμή ήρθε ο γιος μου και με ρώτησε, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, και τι τους απάνταγα. Ουαγκαγκού, μπουμ, μπουμ, μπουμ. Πρέπει να του πεις η αγάπη είναι ελέφαντας. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό που αγάπη το λένε. Και με αυτό γελάνε και κλαίνε. Είναι γκρι, είναι γκρι. Με κοίτα με γλυκά και νάζει. Και το φε, και το φε. Και το φεσιμό του σου νάζει. Καταλαβες. Τώρα τι θα κάνουμε. Η αγάπη είναι ελέφαντας. Η αγάπη είναι ελέφαντας. Και όπου βρει πατάει. Μπαγλαμά, τώρα θα πάω στη ζούγκλα με το Ταρζάν. Σε βαρέθηκα, γεια. Τελειά μου. Έλα. Σ' αγαπώ πολύ. Καλά είναι. Διακοπές αυτές τις ημέρες που θα σταματήσετε. Περιμένω κάθε μέρα. Πάει μία να σας ακούσω από Κύπρο στο τηλέφωνο. Από πού? Από Κύπρο. Καλά είναι. Να σου πω ρε, εσύ ακούω το Θύμιο τώρα που λέει για τα σκυλιά και τις βόλτες και έχει λυσάξει. Έχει λυσάξει να βγαίνει 300 φορές έξω για το σκύλο διθέν. Άλλος κανείς δεν γέννησε, μόνο η Μαριό το Γιάννη. Του έχω λύσει. Του έχω λύσει έτοιμη. Και λύση κυβερνητικού ύφους. Για πες. Ή θα δώσει το σκυλί, ή αν θέλουμε να είμαστε τελείως ευθυγραμμισμένοι με την κυβέρνηση, μπορεί να του κάνουμε και ευθανασία, αλλά δεν είμαστε τόσο κάφροι. Αλλά τέλος πάντων πρέπει να απαλλαγεί από το σκυλί. Αφού φταίει το σκυλί για τις βόλτες, πρέπει να βρει ένα τρόπο να μην πει στο σκύλο. Συμφωνείς? Όχι. Έλα ρε εσύ. Δηλαδή πώς θα το λύσουμε αλλιώς? Θα βγαίνει κάθε λίγο και λιγάκι έξω. Ναι, θα βγαίνει κάθε λίγο και λιγάκι έξω. Τι θα κάνει? Ή θα στο φέρνει εσένα να σου χαίρεσαι τη δικιά σου την αυλή. Εντάξει, είπα να προτείνω μια αλήθεια. Μια μαλακία πρότεινες πάλι όμως. Έλα ρε εσύ, Αποστολή, μην μιλάς έτσι. Μα τι μιλάω έτσι, αφού έτσι πρέπει να μιλάω. Αφού δεν καταλαβαίνεις αλλιώς. Έλα, πλάκα κάνω, μην ησυχείς. Κακή πλάκα, αυτό με ενοχλεί. Κακή πλάκα, αυτό δεν μπορώ. Όσον αφορά τους ηλίθιους τώρα που δεν υπακούν το σύστημα. Λοιπόν, πόσο ηλίθιος μπορεί να είναι κάποιος που πάει σε μια έρημη παραλία και κάνει μπάνιο και τον γράφουν φυσικά και πληρώνει 150 ευρώ. Είναι πολύ ηλίθιος. Πόσο ηλίθιος είναι κάποιος ο οποίος δεν ξέρει ότι μόνο με έκθεση στον ήλιο δυναμώνει το ανασωπητικό του σύστημα και φυσικά το μπάνιο στη θάλασσα ενεργοποιεί πάρα πολύ όλη τη διαδικασία της άμυνας του οργανισμού. Εσείς αυτός που έφαγε το πρόστιμο τότε? Εγώ το έφαγα το πρόστιμο. Α, το έφαγες. Θα πάω. Άμα γίνει 150, άμα παραμείνει 150 ευρώ. Άμα το ανεβάσουν δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να κάνω το μπάνιο. Μπορεί να κάνω βόλτα. Πήγες, έκανες μπάνιο, παραδέξου το μαλακά. Φυσικά και έκανα μπάνιο. Και κάνω κάθε μέρα. Σε πιάσανε? Μια φορά δεν πιάσανε. Εντάξει, πιστεύω να μην ξαναπιάσω. 150? 150. Είναι σαν τον Τζόκερ. Άμα το πιάσει μια φορά, μην ελπίζει και δεύτερη. Άμα πιάσει μια φορά το 5, το 5 συν 1 ξέχνα το, δεν σου ήρθε. Τι τη άλλη δεν έχουν διευκρινίσει και πού θα το πληρώσω. Ακόμα δεν ξέρουν πού θα πληρωθεί. Πήγα να το πληρώσω και μου λένε δεν ξέρουμε. Δεν είναι εδώ, είναι αλλού, θα δούμε. Αν το πληρώσει εγκαίρω, έχει 25% μείωση. Μπορεί, αυτό ελπίζα και εγώ. Σαν την εφορία. Ή καμιά μάσκα δώρο. Μια σέλφι με το χαρδαλιά, κάτι. Κάτι να κερδίσουμε. Αυτά τα λεφτά τώρα ξέρεις που πάνε. Δεν είναι τώρα είτε έτσι. Στους γιατρούς πάνε. Στα νοσοκομεία πάνε. Στο σύστημα υγείας για να πάρουν μάσκες οι γιατροί. Καλές. Μην νομίζεις ότι είτε έτσι τώρα το κράτος. Όχι, αυτές που τους δώσανε πάντως είναι για τις κόλλους. Δεν κάνουν για τους ιούς. Για τους κόλλους. Βάζεις μάσκα στον κόλλο ο λόγος. Όχι για τους κόλλους. Για τη σκόνη. Για τη σκόνη. Α, για τη σκόνη. Βάζεις μάσκα στη σκόνη ο λόγος. Ας τα κάνανε τσουρέκια με το βαρουφακέλεος, ρε φίλε, έλεος. Τι πήγε να κάνει ο άνθρωπος ένα ταξιδάκι στην Αίγινα και... Εντάξει μωρέ, τώρα τι είναι η Αίγινα, 18 μίλια είναι, άσε μας τώρα, άντε τώρα... Καλέ, μπορεί να μην βρεις ένα τυρί στο σούπερ μάρκετ και θα πας μέχρι την Αίγινα να το βρεις.